إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعم طبعا تنزليا na barnamaji yetu hii fupi kabla ya sala ya Isha na kabla ya sala tarawih, ili kupeana nasaha fupi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, taban katika muda huu kwa siku hii ya leo tutaangalia kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo rawahu al-Imam at-Tirmidhi wa qala hadithun حسن صحيح حديث أبي كبشة عمرو بن سعد داني حديثه تتجفونزا في كوبا كبيسة أمبوانا مين بوينت ني يالي مكوندي عليه لازم تومي صلى الله عليه وسلم كوانبا واتفو ومغانيكا كتكا مكوندي تسا مكوندي هايا تتفايديكا نايو فمانا كنيوا انتو يوكو كتكا كوندي جاني ikiwa kundi la khairi basi ni khairi, na kama mtu katika kundi baya ni vizuri kwamba ajirudi aachane na tabia hizo katika makundi hayo. Hadithi ni refu, kwa ufupi ni kwamba amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam an Abi Kabsha Amr bin Sa'd al-Amari radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ثلاثة أقسموا عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقة. katika mwanzo hadithi hii maelezo ya mwanzo ambayo hatutakuwa tunazingatia zaidi isipokuwa kuna nukta ambayo tutakuwa tunajikita hapo. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba kuna mambo ninayatia juu yao na ninakusimulieni masimulizi, fahfadhuhu yahifadhini. Kwa kauli hii waambiwa masahaba na Mtume sallam kwamba nakusimulieni mambo, fahfadhuhu, yahifadhini mambo hayo. Jambo la kwanza akasema ma nakasa malu abdi min sadaqati, kwamba mja anapotoa sadaka haipungui katika mali yake chochote. Kila ukitoa sadaka ina maana mali inakuwa yanmu, inakuwa na kuongezeka. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam wala dhulima 'abdun madlamatan sabara 'alayha illa zada Allahu 'izza, na hakuna mtu yote ambaye atadhulumiwa dhulma na mtu huyu akasubiri isipokuwa Allah atamzidishia 'izza, heshima, cheo, utukufu. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam wala fataha 'abdun baba mas'ala illa fataha Allahu babu alayhi faqra, na mtu yoyote akifungua mlango wa kuomba basi Allah naye amfungulia mlango wa ufakiri. Kwa hivyo kila ukiomba basi na Allah naye anakufungulia ufakiri, na kwa waomba huwezi kufikia hatua kwamba sasa nimeomba shida zangu zimekwisha, bali kila ukiomba ndio Allah afungua milango ya shida na matatizo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya kwamba wa uhadithukum hadithan fahfadhuhu, na nakusimulieni masimulizi basi hemu ya hifadhini. Ambao hii hapa ndipo tunapofataka kwa mujibu wa somo letu la leo, haya mambo yafuatayo ndio tutazingatia katika hadithi hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema innamad dunya li arba'ati nafarin, dunia makundi manne, yani watu kuna sampuli nne, arba'ati nafar, kundi la kwanza, la pili, la tatu, la nne. Kwa hivyo lengo katika mhadhara huu, yani katika nasaha hizi fupi, ni kufaidika na makundi haya. Ikiwa mtu katika kundi la khairi yumo basi walillahi alhamdu, na kama mtu katika kundi baya basi ni vizuri kwamba atoke kundi baya aingie katika kundi nzuri. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kundi la kwanza ni abdin razakahu Allahu malan wa ilma fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahmahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdhalil manazil, Kundi hili ni lile ambalo alitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, mja ambaye ameruzukiwa na Allah vitu viwili. Karuzukiwa mali, karuzukiwa na elimu. Malan wa ilman. Yaani mtu mmoja ana mali at the same time ana elimu. Na ninapozungumza elimu ya kusudiwa al-ilmu shar'i, ni hii elimu ya kumjua mtu Mola wake. Sio zile elimu za sekula kwamba mtu labda amefika ana degree ya kwanza, ya pili, ana PhD, ana professor. Ah, zikusudiwa hapa ni elimu ya kisheria. Kwa hivyo ikiwa yani mja aliruzukiwa mali kisha akaruzukiwa na elimu, na ikawa mtu huyu aitumia mali yake kwa ajili ya kuunganisha ukoo, yasilu rahma ukoo, yani jamaa al-aqaribu na watu wengineo, na anajua katika suala zima kwamba mali hii kuna haki za huyu na huyu na huyu, kuna haki za Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu basi atakuwa bi afdhali manazil, yani katika daraja cheo afdhali, yani cheo cha juu kabisa kabisa. Ndugu zangu wa Islam, hii ni moja katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa mtu atapata mambo mawili, ana mali na ana elimu. Ama kwa hakika hii ni moja katika fadhila kubwa. Ndio maana Mtume sasa akasema kwamba huyo anakuwa afdhali manazil, na anazitumia mali zile katika haki zake, katika haki zake. Wapekura, kama unamjua mtu ana elimu ya kisheria, alafu vile vile ni mtu welo, naam, anatumia mali kwa mujibu wa kisheria, basi naam, yuko katika afdhali manazil. Huyu ni mtu wa kwanza, yani kundi la kwanza. Wa abdin, na kuna mja ambaye razakahu Allahu ilman, amemruzuku elimu, walam yarzukuhu malan, lakini hakumruzuku mali, fahuwa sadiqu niyyatu, lakini nia yake ni safi. Ana elimu kapewa, lakini mali hana. Mali ni kitu ambacho kinachotengeneza mambo mengi sana. Lakini mtu ana elimu, elimu yake inakuwa yafika tu kutoa elimu, hawezi kufanya mambo mengine mbalimbali. Lakini mtu huyu akawa na nia safi na anasema hivi, lau anna li malan, lau kama ningelikuwa na mali. Ana elimu lakini anasema lau kama ningelikuwa na mali, la amiltu bi amalin fulani, ningelifanya matendo kama anayoyafanya fulani. Nani bwana ana mali? Kajenga msikiti, lillahi alhamd. Nani ana mali? Kasaidia katika khairati. Sasa mwenye elimu ana elimu lakini nia yake imekuwa safi, atamani awe ni kama yule mwenye mali aliyojenga msikiti, akajenga madaris na kusaidia mambo ya khairati. Kwa hiyo huyu katika daraja lake bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fa huwa bi niyyati, kutokana na nia yake hiyo, fa ajruhuma sawaa'un, ujira wao ni sawa. Ujira wa mwenye elimu hana chochote, lakini nia yake safi na anausudu kwamba ningelikuwa na mali na mimi ningelifanya hivi na hivi, basi thawabu alizozipata yule tajiri aliyofanya mambo ya kheri na huyu ambaye alikuwa na nia safi lakini hana elimu, yani kwa maana mali ana elimu, basi ujira wao unakuwa ni mmoja. Kwa ndugu zangu wa Islam, ili ni kundi la pili. Tatu, wa abdin razakahu Allahu malan, kuna mtu ambaye Allah amemruzuku mali, walam yarzukuhu ilman, na ikawa yeye hakuruzukiwa, yani hakupewa elimu, fahuwa yakhbatu fi malihi bighairi ilmin, akawa huyu achezea mali yake pasipo na elimu, la yattaqi fihi rabbah, hamuogopi mula wake katika mali hiyo, wala yasilu fihi rahmahu, wala haunganishi koo kwa mali hiyo, wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, na haelewi chochote katika mali hiyo kuna haki zipi na zipi za Allah. Fahadha, basi huyu bi akhbasil manazil, yuko katika daraja la chini baya kabisa kabisa. Yani kwa maana amepewa mali lakini mali ile aichezea katika masala mambo ya upuuzi, yakhbath fi malihi bighairi ilmin, aichezea chezea pasipo na elimu yote, na hamuogopi mula wake, aitumia tu vile vile ambavyo anavyoona yeye, basi huyu atakuwa ni mtu ambaye ana daraja la chini tofauti na yule ya mwanzo tuliomuona bi afdhali manazil. Wa abdin, lam yarzuqu Allahu malan wala ilman, na kuna mtu ambaye Allah hakumruzuku mali wala elimu. Yuko tu hana mali, hana elimu. Na ikawa mtu huyu anasema Allah bwana mtume sallam, fa huwa yaqulu law anna li malan, law kama ningelikuwa na mali, la amiltu fihi bi amali fulani, ningelifanya kama vile wanavyofanya fulani katika mambo ya khairati. Fa huwa, basi huyo biniyati, kutokana na nia yake safi, kutokana na nia yake iliyokuwa chafu, fawizruhuma, yani kwa maana dhambi zao wawili hao inakuwa ni sawau, ni sawa. Maana yake ni kwamba mtu hana mali, mtu hana elimu, lakini akawa yeye asema lau kama ningelipata mali basi ningelifanya kama fulani. Kafanya nini? Kafanya mambo ya upuzi. Kuna watu wafanya mali wazichezea katika vitu ambavyo vilikuwa lagu, havina maana. Kwa hiyo asema, na mimi ningelipata mali ile ningelijenga baa, na mimi ningelipata mali ile ningelifanya hivi. Sasa kutokana na nia yake, nia yake ya kuhusudu mtu mwenye mali mbaya, basi naamu ujira wa huyu mwenye mali aliyofanya jambo baya, na wewe ambayo nia yako imekuwa thabiti, kama ungelikuwa na mali ungefanya hivyo vile vile, itakuwa malipo yenu ya madhambi ni sawa. Kwa haya ukiangalia ni makundi ambayo ameeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, makundi aina nne. Kwa hiyo mtu ajiangalie yuko katika kundi gani. Kuna kundi ambalo hapa kama tumeeleza, mtu kuwa na mali, kuwa na elimu ni nadra sana. Wako, hatusemi hakuna, wako watu wana mali, wana elimu na wametoka katika koo za kitajiri, na mtu ana elimu ya kisheria, anahifadhi Qur'ani yote, ana maalumati ya kifikihi na kila kitu, na kwao mambo 25 yani raha mustarehe, hajui shida. Kwa hivyo hili ni kundi ambalo kama humo, basi mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah akujalia mali ambayo nikawa naitumia, na hakunijali elimu ambayo nikawa naitumia katika mambo ya khairi. Na kundi jingine ambalo kundi hili lilo tosema la pata sote, watu wana elimu lakini hawana hiki, hawana kitu, lakini anania kwamba ningelikuwa na pesa na mimi ningetengeneza msikiti, alafu ile msikiti nikaweka katika hali ambayo ilikuwa ya kisawa sawa, mambo ya bidaa, mambo ya mashiriki, mambo yote tukatoa kwa mujibu wa miongozo wa manhaji ya salafu swale, yatakikana msikiti wewe na hivi hivi. Ningelikuwa na hela mimi, ana elimu mtu lakini hana pesa. Sasa huyu ni mtu ambaye nia yake safi, basi naam, yule aliyojenga msikiti ana mali na yeye nia yake safi hana mali, maulipo yao yanakuwa ni sawa kutokana na nia yake. Kwa taban hili kundi hili ni wengi kabisa, watu ambao wana elimu wanakuwa hawana uwezo wa kuyafikia malengo mbalimbali wanaoyataraji kutokana na elimu zao kufikia kwa watu. Lakini kuna watu wafanya mambo ya kheri na atamani kwamba na yeye ingelikuwa nayo. Na makundi haya ni makundi ambayo labda tutapata sharh yake zaidi katika kitabu cha sharh sunna ya al-Imam al-Bahari rahimahullah, sharh ya Sheikh Fozan. Tutapata maelezo mazuri ambayo tutamalizia na saha zetu kuhusu makundi hayo aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Bahari rahimahullah katika moja ya kauli zake anasema, fa innahu yuqal, fasemwa hivi, yani ni msemi, usemi ambao ulikuwa ni wa kweli, usemi ni wa kweli. Fasemaje? Anasema Imam al-Bahari rahimahullah, man ahabba fi'ali qaumin khairan kana au sharra, yeyote mwenye kupenda matendo ya watu akausubu matendo ya watu, ikiwa ni ya khairi au ikiwa ni ya shari. Anasema Imam al-Bahari, kana, basi anakuwa mtu huyo, kama na amilahu, kama aliyetenda. Ikiwa unapenda mambo ya khairi, matendo ya watu mambo ya khairi, basi naam, itakuwa wapata thawabu kama yule aliyotenda jambo la khairi. Na ikiwa wapenda matendo ya watu wa shari, basi naam, yule mwenye kutenda shari akipata dhambi, na kwa sababu wewe wausudu na wewe vile vile wapata dhambi. Akasharehesha maneno haya ya Sheikh Fawzan hafidhahullah katika sharhe ya al-Imam al-Bahara mahullah katika sharhe sunna, akasema man ahabba fi'ali qaumin kana kama amilahu, yeyote mwenye kupenda matendo ya watu akausudu vitendo vya watu, basi mtu huyo atakuwa ni kama kwamba ametenda. Fa inkana khairan, ikiwa matendo haya ya watu wanaofanya ni mazuri ya khairi, falahu mithlu ajrihim, basi atapata mtu huyo ujira wa mfano wao, kama tulivyoona kule katika hadithi kwamba kwa mujibu wa nia yake. Wa inkana sharran, na ikiwa mtu ausudu na kupenda matendo maovu ya wafanyao watu, falahu mithlu wizrihim, basi yeye atapata thawabu ya madhambi kama vile madhambi yao, yani ule ujira wao wa madhambi, na yeye vile vile hakutokuwa na suala la kupunguzwa. Kwa nini? Kwa sababu nia yake ausudu, apenda kufanya mambo maovu, watu wafanya huko, basi na yeye anaandikiwa thawabu. Bilaksi, mtu apenda mambo ya khairi, ausudu watu wa khairi, basi naam, yeye hajafanya, lakini kwa sababu ya nia yake njema, Allah subhanahu wa ta'ala anamwandikia thawabu. Walihadha jaa fi alladhi, na hii kama mfano vile yule ambaye yatamanna an yakuna mithla al-alim alladhi yuallimu an-nas al-khaira anna lahu mithla ajrihi, yani kama mtu ambaye atamani awe mfano kama shekhe fulani, atamani amuona mtu kwamba huyu bwana ni mtu mwenye elimu, na elimu yake inafidisha katika mujtama, katika society, watu wanafaidika nayo, roho yako inakutamani, nasema na mimi ningelikuwa kama yeye. Sasa hapa kwa mujibu wa nia yako, basi naam, ujira wa mwanazuoni huyu unakuwa sawa sawa na wewe, kama wewe umefundisha, kafundisha, basi kwa sababu yale kusudu unasudu kwamba na mimi ningelikuwa bwana shekhe, lakini basi bwana mambo ndio yamepita. Eh bwana mimi sinaam, akipa shekhe akiandikiwa sababu 100 na wewe huko unaandikiwa sababu 100. Hii ni neema ndugu zangu wa Islam. Bado muda tunao. Bado iko time ya mtu akawa apata maslahi, akapata thawabu na khair kutokana na mtu kusudu tu, apende tu, ampende mwanazuoni fulani, aona kwamba mimi ningelikuwa kama yeye, basi naam, unaandikiwa thawabu kama vile mwanazuoni. Akasema Sheikh Fawzan, walladhi yatamanna an yakuna mithla al-ghani alladhi yumsiku ma lahu fi sabilillahi yu'ta mithla ajrihi ala hasbi niyyati, na yule mtu ambaye anatamani awe kama tajiri fulani ambaye atoa fi sabilillah, atoa kwa ajili ya Allah, basi naam, utapata ujira wa nia yako kama vile tajiri alivyotoa. Yaani kwa maana amekuwa ni mtu ambaye wafurahia kuna baadhi ya ndugu zetu katika Uislamu watoa mali zao kwa ajili ya mambo ya kheri. Sasa wewe ukatamani ukasema, na mimi nilikuwa na mali, na mimi ningefanya. Kwa nia safi, basi ujira wa huyu mtoaji tajiri na wewe kwa nia yako, naam, unakuwa ni sawa. Akasema Sheikh Fawzan, wakadhalika al-aqs, na kinyume chake sasa, alladhi yatamanna an yakuna mithla al-mujrim, yule ambaye anayetamani awe mfano kama jitu ovu, wa mithla ahli al-maasi, na mtu wa maasi, yakunu sharikan lahum fil ithmi, anakuwa ashirikiana naye katika madhambi. Ukitamani tu kwamba wewe uwe kama mfano Diamond, na ukao ni mtu ambaye imani ile Diamond bwana si mchezo. Diamond, kwa hivyo kila Diamond akipiga show akipata dhambi, na wewe huku unaandikiwa dhambi. Ile kutamani tu. Ukitamani kwamba lazima na wewe uwe kama vile nani? Messi. Unakuja mpaka msikitini na jezi imeandikwa Messi. Basi naam, Messi akilewa na wewe huku unalewa. Unapata dhambi. Kuna Waislamu wanashobokea mambo hawayajui. Hebu nipe jezi hiyo hapo. Ya nani? Nipe hiyo Ronaldo hiyo. Hiyo. Unalihusudu jitu ovu, basi akifanya madhambi kule na vile vile mji. Kibaya zaidi watu mpaka misikitini bwana wanakuja na majizi. Yes. Sure. Wapata mizambi bwana. Hiyo ndio hakika. Kwenye jipendezeshe kwa Allah, vaa mavazi mazuri yalokuwa ukipata ukimuona kwamba mimi ningepata kanzu kama ya Abu Arkam ile. Naam. Unapata thawabu bwana. Unapata thawabu. Lakini ukianza kusudu mavazi ya kina akina Diamond, kata wanasema kata nini ile? Ah, ndugu yangu bwana una kitu. Ukianza kusudu mavazi ya Predege, waje msikitini ume na Predege mkanda nje. Nani wewe unamusudu? Ah, namusudu ni una. Katuna yule Predege akipata dhambi na wewe unapata dhambi. Huo ndio uhalisia wa mambo. Anasema Sheikh Fawzan rahimahullah, ويؤيده رأيه ويثوبه فهو مثله. Ikiwa mtu atasupport turai ya mtu muovu, na ikiwa mtu atakuwa katika hali ya kuipa nguvu matendo ya watu waovu, walau lam ya'mal, hata kama hakutenda, yaf'al mithla fi'lihim, mfano vitendo vyao. Basi kwa maana hiyo ni kwamba fahadha limujarradi annahu sawwaba ra'yahum wa ma la mahum, ni kwamba kwa vile wewe tu hukutenda jambo bovu, hukutenda, lakini kwa sababu tu umesupport rai ya watu waovu, umetia nguvu rai ya watu majitu waliokuwa wamemfasi, ukasupport au ukaona kwamba hii ni sawa na hii ndio vizuri. Ndugu zangu wa Islam, tutaingia katika matatizo ya kujibebesha mizambi, ikawa mtu amekwenda yaumul kiyama ahisi ya kwamba ameswali sala tarawehe, lakini kumbe kwa sababu ya kule kuhusudu mtu muovu, kupasapoti mambo maovu, ikawa thawabu zake zile zimekuwa ndogo na madhambi yale yamekuwa ni mengi. Ndugu zangu wa Islam, tunanasihiana tujiweke katika mtazamo wa Kiislamu zaidi, tujaribu kuangalia na kusudu mavazi ya masahaba walivaaje. Walivaa nini masahaba? Kofia, kanzu, walivaa masuruali, walivaa matrishat, walivaa nini? Tujitahidi kwamba mambo ambayo alikuwa nayo mtume na masahaba tujipambe nayo, tuusudu. Kama mimi ningelikuwa Omar, mimi ningelikuwa Abubakar, lakini kuliko kuusudu watu ovyo ovyo utakuwa unajiingia katika matatizo. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Kabla ya kusali lifuatalo ni tangazo. Kwa mujibu wa ratiba yetu ambayo tulitoa hii siku ya mwanzo, nafikiri kesho biidhnillahi taala siku ya Jumamosi na Jumapili tutakuwa na Abu Nufaida Hussein Sembe, ni sheikh ambaye anatoka Markaz Ibn Taymiyyah Tanga, Pongwe, na yeye atakuweko kesho kuanzia laasiri. Laasiri atakuweko kwa maana baada ya salatu al-asri kutakuwa na mhadhara wake ambao tumeipata anwani itakuwa ni haja ya Muislam katika kuyahitajia mema na sababu ya kuyafikia matendo hayo mema. Kwa taanza baada ya asri mpaka pale ambapo atapofikia. Alafu Sheikh Abu Nufaida atarudi tena hapa katika nafasi kama hii loka mimi muda kama huu, na atatoa nasaha zake juu ya mada vipi salafu saleh walikuwa katika Ramadhani, walikuwaje salafu saleh. Kwa hiyo tungependa ili tumkaribishe mgeni tuhudhurie katika daya mawaidha hayo la asiri, na vile vile baada kabla ya Aisha kijitahidi kuja mapema ili tuweze kusikiliza nasaha hizo. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.